На дзяўчат я глядзеў праз лярнет. На сваю будучую жонку я звярнуў увагу яшчэ на першым курсе ін'язу. Яна тады была на другім, паступіўшы за мяне раней на год. Паводле пашпартоў мы раўналеткі. Але я са сваёй сувораўскай 11-годкай адставаў у студэнцтве на год. Маю знаёмую звалі Валянціна. Тады былі ў модзе дзяўчаты фармату залатога сячэння. Сталі, як у Людмілы Гурчанкі з карнавальнай ночы, не вельмі даўгалытыя, з элегантнымі шчыкалаткамі, як у ангельскіх ледзі. Далікатныя косці, без вострых ключыцаў. Клубы шырэйшыя за плечы, але не вельмі. Брунеткі. Лацінаамерыканскія вусны і тэмперамент, як у Ляліты Торэс. Пачынаючы ад 161 сантыметра росту, усё і на гэта мела. Трэба сказаць, што не адзін я лярніраваў гэтае мілае стварэнне. Усю ейную постаць асабліва ўвыдатнівалі мініятурныя перлямутравыя ангельскія туфлі-клаксы на вельмі высокіх абцасах. Калі яна ішла па калідоры, нават жанчыны паварочвалі галовы на гэтае дзіва. Ін'яз тады быў асноўным вясковы. Найбольш дагледжаныя і знешне кідкія дзяўчаты былі на ангельскім факультэце, дзе вучылася і мая будучая жонка. Яна была дзяўчына гарадская. Нарадзілася ў Маскве, вырасла ў Гомелі, дзе пасля вайны застаўся працаваць ейны бацька. Вось такую, як мне тады здавалася, выдзеліў я яе з натоўпу. Не раўнуючы Адысеі, голас маёй сірэны я пачуў на канцэрце мастацкай самадзейнасці ў старым корпусе цяперашняга лінгвістычнага універсітэту. Яна спявала ў дзявоцкім ансамблі ангельскія песні. Белая строгая блузка, чорная спадніца і салаўіная ангельская міжзубная зычная «с-з». У нямецкай мове такіх нема. Слушна напісаў Бернс: «Ты свісні, сябе не прымушу чакаць». Мне чамусьці запомнілася песня ансамблю пра цяжкую працу неграў на плантацыях спякотнай паўднёвай Караліны. Такая спеўная хаціна дзядзькі Тома. Аднак, па праўдзе сказаць, запеўныя строфы яе былі, я б сказаў, даволі бравурныя. А падрадкі з прыпеву «So early in the morning before the break of day» увогуле хацелася кінуцца ў скокі. Відаць, усё тлумачыцца разыходжаннем семантыкі негрыцянскага і беларускага мелясу. А можа, гэта была проста маладосць. Потым постаць Валянціны часова знікла для мяне недзе ў віры студэнцкага жыцця. Пасля другога курсу я пераводзіўся ў маскоўскі ін'яз імя Марыса Тореза, бо ў нас была толькі адна замежная мова. А за год мая неспакойная натура зноў адчула прагу зменаў. Я ўжо быў залічаны на трэці курс нямецкага аддзялення ў Маскве і наведаў амаль месяц заняткі ў Новасакольніках. Аднак упартая рэктарка Валянціна Іванаўна Тур, дарэчы, маці цяперашняга намесніка міністра эканомікі Беларусі, не дала згоды на перавод, што было тады абавязковай умовай. Матываў было два. У нас таксама ўводзіцца выкладанне другой замежнай мовы, да гэтага была толькі адна. І другое, мая заява пра перавод, амаральны ўчынак, які сведчыць пра поўную адсутнасць пачуцця меры і ўдзячнасці з майго боку. Бо прынялі мяне ў менскі ін'яз як выключэнне паводле хадайніцтва міністра адукацыі. У наш час такое гучыць дзіўна і па-свойму сімпатычна. Так што Валянціна Іванаўна Тур, выпускніца Ленінградскага дзяржаўнага універсітэту, вучаніца ўсесветна вядомага скандынавіста Сцяблін-Каменскага, якая мне чытала курс уводзіны ў мовазнаўства, фактычна мая фатальная свацця, калі не больш. З'ехаў бы я ў Маскву, была б у мяне іншая жонка, не быў бы я тым, чым я ёсць, не пісаў бы я гэтых нататкаў. Канешне, у Маскве можна было б стаць алігархам.